بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، اس کا معنی یہ ہے لا معبود بحق إلا الله، اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی بھی کسی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے۔ آج کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے معنی کو بدل دیا گیا اور بدلا جا رہا ہے۔ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، لا خالق الا اللہ۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، یہ ترجمہ تو وہی ہے جو مشرکین مکہ کرتے تھے، وہ اللہ کو خالق تو مانتے تھے۔ لا موجود الا اللہ، کچھ لوگ یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو کچھ ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بھی اللہ ہے۔ یہی تو وہ عقیدہ ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہی تو حلولیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز میں داخل ہو گیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک، جو چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے وہ اللہ ہے، یہ عقیدہ ہے وحدت الشہود کا، اور ہر چیز میں اللہ ہے یہ عقیدہ ہے وحدت الوجود کا، اور ان دونوں عقائد کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مرتفع ہے، بلند ہے، قائم ہے۔ کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ وہ کیفیت نہ قرآن و حدیث نے بیان کی ہے اور نہ ہی ہماری عقل وہاں تک سفر کر سکتی ہے۔ اس کا علم، اس کی قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، انسان کے دل میں اٹھنے والے جذبات سے بھی اللہ ذوالجلال واقف ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ، اس کا معنی یہ ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی خزانے دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں۔ یہ ساری باتیں تو صحیح ہیں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے۔ وگرنہ مشرکین مکہ کو کیا تکلیف تھی؟ وہ مانتے تھے آپ قرآن پڑھیں۔ جب ان سے پوچھا جائے بتاؤ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا، سیقولون اللہ، کہتے اللہ نے پیدا کیا۔ بتاؤ کون ہے جو اولاد دیتا ہے، کہتے اللہ دیتا ہے۔ بتاؤ کون ہے جو کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، کائنات کا نظام چلا رہا ہے، کہتے اللہ چلا رہا ہے۔ ان کا اختلاف کیا تھا مشرکین مکہ کا؟ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں، لیکن عبادت صرف اللہ کی نہیں، لات منات عزا کو بھی سجدہ کرنا ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، حقیقی معبود، معبود برحق صرف ایک اللہ ہے۔